Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Bugün 8 Şubat 2012 ve ben Nihat Şerda. Hepinize iyi bir hafta ortası dileyerek bu haftaki Zaman Tüneli'nin kapılarını 5 Aralık 2012 yılında hayata gözlerini yuman, caz sevenlerin de çok yakından tanıdığı bir piyanist ve kompozitör ile açıyorum. Evet, bu haftaki konuğum Dave Brubeck. Dünyada en çok çalınan caz parçasının bestecisi Dave Brubeck ve Paul Desmond. Bu haftaki program onun anısına düzenlendi. Nur içinde yatsın, mekanı ışıkla dolsun. Benim caz müziğine merak sarmamdaki en önemli ve klasik parçanın da birkaç değişik yorumuna da yer vereceğim zaman el verdiği sürece. İlk parça 1959 yılında doldurdukları bir plan 50 yıl boyunca çalınmasının ardından 2009 yılında 50 yıl adı altında yeniden yayınlanan bir albümün parçası. Evet, lafı fazla uzatmadan Dave Brubeck piyano, Paul Desmond alto sax, Eugene Wright bass, Joe Merrill davulda ve Take 5. We'll be right back. Bu arada bu CD'deki tüm parçalar Dave Brubeck bestesi sadece Take 5 hariç. Onu da alto saksafoncu Paul Desmond'la birlikte bestelemişler. Şimdi dilerseniz hemen akabinde Take 5'ı bu sefer de Al Jarreau yorumuyla dinleyelim. Busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and out of time, still I know all eyes are for me. Half a tingle start to my feet when your smile gets much too discreet to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right when you take it by. Baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a time. Still, I know my lights are for me. Half a tingles down to my feet. When you're smiling, much too discreet, it's setting me gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, am I on you? You know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take five? Go where do we say? You're so pantomime and out of time. Still I know my eyes are for me. Half a tingle down to my feet. When your smile went too discreet, it's sending me on my way. Well, baby, just don't say I'm on it. Please do not stare. You could offer your hand. Hugging and a tugging, it could be all so grand. Take five. Come take five. Come take five. Listen to the words, listen to the things. Listen to the things I told a girl. Listen to the words, listen to the words I told a girl. Listen. blue sweet thing. You take a little bit of time, baby. Toto blue sweet thing. Could you take a little bit of time, honey? We can play around, we can fool around, we can jump down, fool around, play around. We can do it all. Şimdi yine aynı CD'den Blue Ronda a la Turk ile programa devam edelim. Sırada sanatçının 1966 yılı Time In albümünden What to See Drum. Şimdi yine bir Take 5 var. Bu sefer George Benson gitarını konuşturacak. Thank you. Yine Dave Brubeck klasiklerine dönüyorum. Şimdi dinleyeceğiniz parça Theme from Mr. Broadway. Bunda da biraz Take Five havası var gibi geldi bana ama karar sizin. Sırada yine aynı albümden değişik bir parça var. Unsquare Dance. Şimdi dinleyeceğimiz bir ilginç Dave Brubeck bestesi, 1982 Monroe Jazz Festivali'nde seslendirilen bir parça, Cotto Song. Thank you. Sıradaki parça sanatçının yine aynı yıl Montreux Jazz Festivali'nde seslendirdiği bir parça. Benjamin. Something completely new that hasn't been recorded. Christopher, my son, and his wife, Noreen, have given me my first grandchild. In most people's life, that isn't a great event, but after 40 years of marriage and 6 children, it's my first grandson, it's a great event. I've named other compositions after my children, like Kathy's Waltz, Charles Matthew, Hallelujah, Crazy Chris. This one, just the name sets the rhythm of this piece. His name is Benjamin Christopher David Brubeck. Benjamin Christopher David. Thank you. Şimdi dinleyeceğimiz parça sanatçının 1964 Time In albümünden Who Said That? Yine bir programın sonu ve final parçası, bu sefer 2000 Monroe Jazz Festivali'nde çaldığı Take 5. Böylece en çok çalınan parça unvanını kazanmış olan Take 5, bir saatlik programda da en az 5 kez çalınarak bir rekora daha imza atmış oldu. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya her şey yolunda giderse tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.